สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการตามใจท่านหรือก็คือการตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อข้องใจหรือว่าอยากจะเขียนเข้ามาปรึกษาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งท่านที่จะเมตตามาพูดคุยชี้แจงแสดงธรรมและก็ตอบให้ก็แน่นอนคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเหมือนเช่นเคยค่ะท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันมาเป็นปีที่11เต็มแล้วนะคะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะรู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันดีแล้วก็พร้อมที่จะตามดิฉันไปกราบนมัสการท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีณบัดนี้เลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เตรียมพานเตรียมพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆด้วยเรื่องราวของธรรมะที่อาจจะเป็นการทบทวนในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าประเด็นข้อสงสัยใดๆที่ท่านฟังเขียนขึ้นมา เจ้าค่ะ โดยช่องทางที่สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้ก็ทางจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรโดยส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm เจ้าค่ะ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็สามารถติดต่อได้ใส่ไว้เป็นคอมเมนต์ Inbox หรือว่า Direct Message แล้วพระอาจารย์ได้รับก็จะอ่านทำความเข้าใจส่วนไหนที่เป็นคำถามก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนในการที่จะตอบปัญหาถามปัญหาพระอาจารย์ก็จะตอบให้พูดคุยกัน เจ้าค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะเจ้าค่ะวันนี้ก็มีปัญหาของหลายท่านด้วยกันเจ้าค่ะแตกต่างกันออกไปในประเด็นแตกต่างกันนะเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าค่ะท่านแรกก็จะเป็นจดหมายของหรือว่าคำถามเจ้าค่ะจากคุณผู้ใช้นามว่าคุณปลาตั้งโอซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ตอบปัญหาของคุณปลาตั้งโออยู่หลายข้อทีเดียวแต่ยังมีเหลืออีกข้อหนึ่งที่จะมาตอบกันในรายการวันนี้นะเจ้าคะเป็นเรื่องของคนพาลถ้าหากว่าเข้าไปสักการะบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลด้วยจิตเลื่อมใสเจ้าคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าได้มีคำกล่าวนะเจ้าคะว่าพระอาจารย์เคยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องว่าการไปจาริกนะเจ้าคะไปแสวงบุญอย่างสาวเวชนียสถาน4ตำบลด้วยจิตเลื่อมใสเนี่ยเมื่อตายไปเพราะกายแตกดับเนี่ยก็จะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนั้นคุณปลาตั้งโอ ก็เลยสงสัยในคำนี้นะเจ้าคะแล้วก็อยากถามว่าแต่ถ้าหากว่าคนนั้นนะเจ้าค่ะเป็นคนที่เป็นคนชั่วเป็นคนชั่วช้ามากเลยหรือเป็นคนพาลเป็นคนที่ฆ่าคนชิงทรัพย์หรือแม้แต่เป็นคนโกงชาติบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าเกิดคนประเภทนี้เจ้าค่ะที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเกิดเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยด้วยจิตเลื่อมใสเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากคนไม่ดีพวกนี้ตายไปเนี่ยจะไปถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยหรืออย่างไรนะเจ้าค่ะอันนี้คุณปราตั้งโอก็ถามมากราบนมัสการพระอาจารย์ได้สักษาเลยเจ้าค่ะตอบให้ทราบกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เมื่อกี้นี้เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์ที่ท่านได้บอกว่าคนที่มีจิตเลื่อมใสมีศรัทธาเมื่อไปสังเวชนียสถาน4แล้วจะมีจิตเลื่อมใสแล้วเนี่ยด้วยความเลื่อมใสเนี่ยก็จะไปสุคติโลกสวรรค ์เจ้าค่ะ ด้วยความเลื่อมใสเนาะมีศรัทธาเดินทางไปสังเวชนียสถาน4แล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์ด้วยจิตเลื่อมใส เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่คุณปลาใส่เพิ่มเข้ามาก็คือคนพาลถ้าคนพาลเนี่ยแล้วเข้าไปแบบว่าด้วยจิตเลื่อมใสจริงๆนะ เจ้าค่ะ เขาจะเกิดความสลดสังเวชนี่คือความก็เรียกว่าสลดสังเวชเนี่ยหมายถึง มี sense of urgency สลดสังเวชหมายความว่าโอ้ยฉันอุตส่าห์ฉันได้ทำไม่ดีมาโอเคเนาะโอ้ถ้าพระเจ้าเนี่ยมาปรินิพพานตรงนี้ตรัสรู้ตรงนี้โอ้ยแล้วถ้าด้วยจิตเลื่อมใสเขามีจริงๆน ะ ศรัทธาเขามีเต็มที่จริงๆเนี่ยแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเนี่ยเขาจะละสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นได้ ที่ทำมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ถูกไหมเจ้าคะ คือหมายความว่าคือการไปไหนทำไปแล้วก็ทำไปแล้วโอเคเนาะ อัน น ี้ มันแก้ไม่ได้แล้วมันก็จบก็คือจบไป เจ้าค่ะ แต่หมายถึงว่า ต่อจากนี้ไป ต่อจากนั้นไปใช่ เจ้าค่ะ ต่อจากจุดที่ได้เกิดความสลดสังเวชแล้วนั่นน่ะจะแบบว่าจะมาคิดผิดศีลอีกความเป็นปกติก็นี่เขาจะรักษาได้ เจ้าค่ะ ก็ด้วยความที่ว่าเขาไปที่นั่นแล้วเขาเกิดความสลดสังเวชแล้วศรัทธาเขาเต็มขึ้นเขาก็จึงรักษาศีลได้คนจะรักษาศีลได้ก็ต้องมีศรัทธาที่เขารักษาศีลไม่ได้เพราะศรัทธาเขาไม่เต็มถ้าคนที่มีความมั่นใจมีศรัทธาเต็มจะรักษาศีลได้เต็มพอรักษาศีลเต็มบาปอกุศล5ทางก็จะปิดได้ทันทีที่จะไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยด้วยบาปอกุศล5ทางเนี้ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นพอคนพาลได้ไปสังวีชนียสถานสีด้วยจิตเลื่อมใสนะด้วยจิตเลื่อมใส เจ้าค ่ะแล้วเกิดความสลดสังเวชขึ้นเขาก็จะกลายเป็นบัณฑิตขึ้นมาทันทีก็จะไม่เป็นคนพาลต่อไปโอเคนะทีนี้ไอ้กรรมที่เขาได้เคยทำมาเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลนะเช่นคนที่เคยโกงมาก่อนก็อาจจะถูกจับได้อาจจะถูกคนด่าจะถูกคนว่าชื่อเสียงอาจจะเสียหายไปอันนี้ก็ธรรมดา เจ้าค่ะ เพราะว่าได้เคยทำกรรมไม่ดีมาแต่ว่าด้วยความที่เขากลับใจแล้วด้วยจิตที่รักษาได้อย่างดีพอตายไปก็จะไม่ไปตกนรกแน่นอนอันนี ้เจ้าค่ะ เราดูเปรียบเทียบเวลาที่เป็นคนที่เคยไปสังเวชนียสถานคุณเดก็เคยไปนะ เจ้าค่ะ ก็จะมีพวกคนที่ล้วงกระเป๋าหรือคนที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยคอยหากินอยู่ที่นั่น ใช่เจ้าค่ะ หลอกคนบ้างโกงคนบ้างขโมยของบ้างก็มีซึ่งคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเห็นเจดีย์ไหมเห็นอยู่นะจ ิ ตใจเขาไม่มีความสลดสังเวชไม่มีศีลรักษาศีลไม่ได้มันก็จะไปสวรรค์มันก็ไม่ใช่ละ ม ันก็จะไม่ใช่เพราะนั้นที่สำคัญเนี่ยคือต้องมีศรัทธามีจะเกิดความสลดสังเวชว่าโอ้พระตถาคตเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ที่นี้ได้ปรินิพพานที่นี้พอคุณมีความสลดสังเวชอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีความเลื่อมใสด้วยจิตที่มีความเลื่อมใสเนี่ยจะไปสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะนั้นประเด็นก็คือเขาเปลี่ยนไงซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนเราเปลี่ยนจากคนพาลเป็นบัณฑิตมันมีได้หลายอย่าง เจ้าค่ะ ซึ่งทุกคนอ่ะเกิดมาบนโลกนี้มันมีทั้งทำกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมดีปนกันมาอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พอๆกัน เจ้าค่ะ ถ้าเราเลือกทำสิ่งที่เป็นสุขโดยส่วนเดียวทำดีโดยส่วนเดียวเราก็จะไปเกิดในภพที่มันจะมีแต่ความดีอย่างเดียวเช่นพรหมชั้นสุภกิณหาจะไม่มีความทุกข์เลยความทุกข์นี้มีครั้งเดียวตอนตายตอนจุติเคลื่อนไป เจ้าค่ะ ถ้าเราทำบาปอกุศลธรรมที่จะให้ไปเสวยทุกข์อย่างเดียวก็จะไปสู่นรกที่จะเป็นมีทุกข์มากมีสุขนิดเดียวความสุขก็คือความทุกข์ที่ลดลงหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถ้าทำกรรมชนิดที่ให้ได้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างก็จะมาสู่ภพที่มันจะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเช่นมนุษย์เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นภพที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ก็อาจจะทำทั้งดีทั้งชั่วมาเพราะฉะนั้นคนเราบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจากดีเป็นชั่วก็ได้นะจากชั่วเป็นดีก็ได ้ อย ่ างเช ่ นมานพชื่ออหิงสกะอย่างนี้เป็นต้นโอ้เป็นคนดีมากขยันขันแข็งเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แต่พอมีคนแนะนำไปทางไม่ดีมีเพื่อนชั่วจากดีก็เป็นชั่วได้เป็นโจรองคุลิมานพอเป็นคนชั่วแบบจะฆ่าคนนั่นนี่ขโมยของทำหมดทุกอย่างแต่พอมาเจอพระพุทธเจ้าเจอกัลยาณมิตรก็เปลี่ยนจากชั่วเป็นดีได ้ ก็ไม่ได้ชั่วโดยส่วนเดียวหรือก็ไม่ได้ดีโดยส่วนเดียวไม่ต้องดูคนอื่นเช่นคนที่ฆ่าชิงทรัพย์คนโกงเป็นคนชั่วช้าเป็นคนพาลเนี่ยเราเห็นอาจเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราเห็นเขาด้วยด้านนั้นด้านที่ดีเขาก็อาจจะมี หรือแม้แต่ตัวเราเองไม่ต้องดูคนอื่นตัวเราเองบางทีด้านไม่ดีเราก็มี เจ้าค่ะ ด้านดีเราก็มีโอเคนะบางคนก็อาจจะดูว่าฉันมีด้านดีมากกว่าด้านชั่วแต่จริงๆไม่แน่ไม่รู ้เจ้าค่ะ แต่ว่าที่เรานึกด้านไม่ดีของตัวเองได้มันต้องมีแน่โอเคนะถ้าไม่มีนะโอ้ยแม้คุณเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ว เจ้าค่ะ มันต้องมีอยู่แล้ว ข้างตัวเองมากไปสุดท้ายเพราะทุกคนก็จะต้องทำมีความผิดพลาดในชีวิต ใช่ใช่มีแน่นอนมากหรือน้อยเห็นไม่เห็นนี่อีกเรื่องหนึ่งท ี น ี ้ด้วยความที่มันมีเนี่ยมันก็จะต้องให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนทีนี้คนเรามันก็มีจุดที่กลับตัวกลับใจได้เดี๋ยวซึ่งจุดที่กลับตัวกลับใจเนี่ยมันก็หลายสาเหตุเช่นบางทีไปเจออุบัติเหตุอาจจะเจอคนที่เรารักก็คือท่านจึงเปรียบไว้กับมาสนัย4จำพวกที่เราได้เคยคุยในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะคุณใจ เจ้าค่ะอาจารย์ทวนนิดนึงเจ้าค่ะ ว่ามาอาชเนประเภทแรกเนี่ยเห็นประตักของสารถีก็แบบขยับละมาอาชเนประเภทที่สองก็ต้องให้สารถีเอาประตักนี้ไปแตะที่ผิวหนังของมัน สักนิดนึง สกิดสกิด เจ้าค่ะ มาอาชเนประเภทที่สามนี่ก็ต้องแตะแล้วมันยังไม่กระดิกใช่ไหมก็ต้องทิ่มลงไปหน่อยให้มันทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อ เจ้าค่ะ ส่วนมาอาชเนประเภทที่สี่นี่ก็แต่เข้าไปที่หนังทิ่มทะลุหนังทะลุเนื้อเข้าไปจนถึงกระดูกมันถึงจะค่อยรู้สึกตัวว่าไอ้ฉันจะต้องซ้ายขวาหน้าหรือหลังแต่ว่ามันยังทำตามคำสั่งนะเช่นเดียวกันว่าบางคนเนี่ยก็จะมี sense of urgency หรือว่าความตระหนกความรู้สึกที่ว่าจะสลดสังเวชในการที่ฉันจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาที่แตกต่างกัน เจ้าค่ะ กรณีของเปรียบเทียบกับมาชนัยที่แค่เห็นเงาของประตักก็คือแค่ได้ยินคำสอนนะว่าเนี่ยมีคนตายนะมีความทุกข์นะมีโควิดนะฉีดยาบางทีก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าไม่ประมาทละไม่ทำความชั่วละเลิกทำความชั่วและทำความดีแทนแบบนี้คือคนประเภทที่หนึ่งแล้วทำความดีแล้วได้นะคือหมายถึงว่ารักษาศีลได้เต็มมีศรัทธาเต็มมีสมาธิปัญญาพอประมาณอย่างน้อยก็เป็นโสดาบัน เจ้าค่ะ หรือในประเภทที่สองก็คือเปรียบเหมือนกับว่าเห็นแต่ว่าแบบเช่นเราไปสี่แยกแล้วเห็นรถชนตุ้มปึ้งแล้วคนตายอย่างในเคสนี้เราไปสังเวชีสถานสี่แล้วเห็นที่พระพุทธเจ้าประสูติเห็นที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานอย่างเงี้ยแล้วเกิดสลดสังเวชอันนี้คือเคสที่สอง เค สที่สองแล้วก็ทำความดีเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีได้ทีนี้เคสที่สามที่ว่าเหมือนกับแทงเข้าไปทะลุหนังทะลุเนื้อไปจนถึงเนื้อแล้วเนี่ยนะก็คือเปรียบเหมือนกับว่าญาติหรือว่าคนสนิทของเราคนที่เรารักเนี่ยเขาได้รับทุกข์เจียนตายแล้วเช่นลูกเช่นคู่ครองหรือว่าพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทอย่างนี้เป็นต้นแล้วตัวเองก็เลิกทำความชั่วได้เปลี่ยนมาทำความดีได ้เจ้าค่ะ หรือในวาระสุดท้ายก็คือตัวเองละตัวเองเนี่ยจะตายอยู่แล้วมีปัญหาแล้วเป็นโรคร้ายแรงแล้วเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนจิตใจของเราว่าเอองั้นฉันจะต้องมาตั้งใจทำความดีละอย่างเงี้ยก็คือมาชนในประเภทที่สี ่เจ้าค่ะ ทีนี้แต่ละคนก็มีจุดที่จะได้รับการเตือนในที่แตกต่างกันแล้วทีนี้บางทีเตือนแล้วมันก็กลับไปเป็นแบบเดิมได้นะอย่างเช่นเคสที่สองที่พูดถึงว่าคุณได้เห็นสังเวชนียสถานสี่เป็นต้นคุณได้ผ่านงานศพเป็นต้นไอตอนที่ไปเนี่ยมันใช่ยุรู้สึกแบบ สลดสังเวชใช่ไหมจ๊ะค ่ ะ สลดสังเวชแล้วต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไปผ่านงานศพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ก็ยังตายเหรอเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแต่เปลี่ยนแปลงได้สักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์กลับมาเป็นเหมือนเดิ ม ก็ต้องอาศัยเห็นงานอื่นต่อไปหรือไม่ก็เป็นคนที่ตัวเราเองรู้จักหรือเป็นคนใกล้ชิดก็ต่อไปอีกก ็ อยู่ว่าไอ้สิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะให้ได้ผลที่พออย่างน้อยเป็นที่พึ่งได้เป็นโสดาปัตติผลไห ม นี่สำคัญว่าคนเราบางทีก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับได้หรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงถาวรก็ได้ มัน ไม่แน่เราก็ต้องดูกันยาวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรจัชอะ หรือไปเลเบลตัดสินเขาจากเพียงภายนอกหรือกิจกรรมหรือการกระทำอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได ้ คือได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะการตัดสินคนจากเพียงภายนอกหรือจากสิ่งที่เขาเคยทำมาแต่ก่อนมันก็ไม่แฟร์ไม ่ แฟร์ก็ต้องดูกันสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วตัวเราผู้ดูเองก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะดูแล้วตัวเราก็ไม่ให้จิตคิดเป็นอกุศลถ้าเราจะคิดว่าคนที่เขาเป็นอย่างนี้มาแล้วเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยเราจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสมอความคิดของเรานั้นมันก็ไม่ดีให้ความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมาให้เกิดความไม่ดีในจิตใจของเราเองเราจะไปคิดว่าเขาเป็นคนโกหกตอแหลทำไม่ดีหลอกคนอื่นนั่นนี่ความคิดเป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องวางจิตที่เป็นกลาง ๆเจ้าค่ะ ไม่ว่าคนนั้นเขาจะดีขนาดไหนก็ตามหรือเขาจะแย่ขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องวางจิตของเราให้เป็นกลาง ๆ เราจะสามารถที่จะรักษาจิตของเราได ้ ส่วนเรื่องสังเวชนียสถานเนี่ยอันนี้ก็ต้องเน้นนะว่าต้องเป็นคนที่มีความเลื่อมใสแล้วก็ไปแล้วก็จะต้องเห็นมีความสลดสังเวชให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้จึงจะสามารถที่ว่าได้รับประโยชน์ซึ่งในคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเน้นว่าคุณจะต้องไปนะคือไม่ใช่ว่าต้องบังคับว่าต้องไปไม่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ เป็นลักษณะที่ว่าอยู่ที่ความศรัทธาที่เขาจะไปนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็ตอบปัญหาให้คุณผู้ชายนามว่าคุณปลาตั้งโอเรียบร้อยไปแล้วนะคะต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามมาจากท่านผู้ชายนามว่าคุณย่า555เจ้าค่ะท่านน่ารักมากเลยท่านก็บอกว่าจะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของศีล5เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามที่คุณย่าถามมาก็คือท่านเคยได้ยินพระเนี่ยเจ้าค่ะเคยเทศเกี่ยวกับเรื่องของศีล5ในข้อที่4คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็เดือดเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเพราะบางรูปคือพระบางรูปก็บอกว่ามุสาวาทานี่ก็คือเรื่องของการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะเจ้าค่ะคือหมายกว้างไปขนาดนั้นแต่บางรูปพระท่านก็บอกว่าห้ามพูดโกหกอย่างเดียวก็คือพูดไม่จริงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนพวกคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้ออะไรนั้นน่ะมันอยู่ในเรื่องของอกุศลหรือว่ากุศลกรรมบท10อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะคุณย่าก็เลยเขียนถามมาเจ้าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศีล5เนี่ยข้อที่4ที่มุสาวาทาเนี่ยเจ้าค่ะเบื้องต้นเนี่ยมันจะขัดเกลาคนเราได้มากขึ้นแล้วก็จะรักษากุศลกรรมบท10นี้ได้เนี่ยข้อถูกต้องที่เมื่อกี้คุณย่าถามมาเนี่ยคืออะไรกันแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ถ้าเอาเฉพาะข้อ4นะข้อ4 ค่ะ ข้อ4ยังไงก็ต้องเป็นการโกหกอย่างเดียวโอเคนะเน้นที่การโกหกอย่างเดียวทีนี้ไอ้ที่ว่าส่อเสียเพ้อเจ้อคำหยาบเนี่ยมันมาในข้อ5เอาใหม่นะก ็ คือหมายความว่าไงหมายความว่าศีลที่ว่าเป็นความเป็นปกติของของพุทธศาสนิกชนของคนในพุทธศาสนาเนี่ยคือท่านยกมาใน5ข้อ โอเค ไม่ฆ่าสัตว์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ลักทรัพย์เราไม่พูดถึงไม่ประพฤติผิดในกามไม่ต้องพูดถึงที่เรากำลังพูดถึงในที่นี้คือไม่พูดโกหกใช่ไหมแล้วข้อที่5ที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโอเคนะข้อ4และข้อ5ตรงนี้โอเคนะที่บอกว่าข้อ4นี่คือการโกหกเนี่ยคือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคือการโกหกใช่ไหมทีนี้บางนัยยะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายศีล5เนี่ยด้วยหัวข้อนี้อันนี้สงอย่างนี้เนี่ยแล้วไอ้ตรง5ข้อตรงกลางเนี่ยท่านเปลี่ยนข้อ5ออกแล้วเอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเนี่ยใส่ลงไปแทน เจ้าค่ะ โอเคไหมเอาสัมมาวาจาอีก3ข้อที่เหลือใส่ลงไปแทนข้อความประมาทอันเกิดจากการดื่มสุราและมีไร เจ้าค่ะ ยังไงการโกหกมันก็อยู่ข้อ4แน่นอนละ เจ้าค่ะ แล้วจะเพิ่มข้ออื่นมาไหมไอ้ข้ออื่นที่เพิ่มมาในสัมมาวาจาเนี่ยมันก็มาแทนไอ้ตรงข้อ5นี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นที่ว่าพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเนี่ยสามารถเราเจอมากเนี่ยในวงเล่า ถูกไหมล่ะในวงเล่าเนี่ยเราก็จะเจอแต่พูดคำหยาบพูดนินทาคนนั้นคนนี ้ อย่างสามคนกินเหล้ากันอยู่คนหนึ่งลุกไปห้องน้ำไอ้สองคนนั้นก็จะนินทาคนที่ลุกไปห้องน้ำน ั่ นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งกลับมาไอ้คนหนึ่งไปห้องน้ำไอ้สองคนที่มานั้นก็จะนินทาคนที่ไปห้องน้ำนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็จะเจอมากในวงเล่ า เพราะฉะนั้นไอ้สัมมาวาจาที่เหลือสามข้อก็จึงมาในส่วนศีลข้อห้าซ ึ่ งศีลข้อห้าบางทีเราเน้นไปเรื่องการดื่มสุราแต่ไม่ใช่ประเด็นคือความประมาทประเด็นคือความประมาทความประมาทที่จะเกิดจากกิจกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติดื่มเหล้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเคยอนุญาตพระนะว่าการดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยแล้วเป็นยาเนี่ยดื่มได ้ ไม่ถือว่าผิดศีลก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่ว่าถ้าดื่มเกินเวลามีปัญหามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่ดื่มสุรานี่แหละแต่ตอนที่ดื่มมันยังอาจจะยังไม่มี เจ้าค่ะคือสมกับที่เขาเรียกน้ำเปลี่ยนนิสัยนะเจ้าค่ะคือแบบคนดีๆอยู่นี่แหละพอดื่มสุราปุ๊บเปลี่ยนนิสัยไปเลยเจ้าค ่ ะ ไอตอนดื่มปุ๊บเนี่ยแก้วแรกบางทียังไม่เปลี่ยนแต่ไปสักหน่อยหนึ่งบางทีมันอาจจะเริ่มมีปัญหาถ้ามันจะเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นตรงนี ้เจ้าค่ะ การพนันเหมือนกันการคบเพื่อนชั่วเหมือนกันการดื่มสุราพวกนี้การขี้เกียจก็เหมือนกันตอนคุณแบบว่าบางทีคุณพักเหนื่อยก็ขี้เกียจนั่นแหละแต่ว่าปัญหาจริงๆมันยังไม่เกิดตรงนั้นแต่พอมันจะเริ่มพอกหางหมูพอกหางหมูปุ๊บมันเนี่ยจะเป็นการที่ตั้งแห่งความประมาทมันจะเกิดตรงขี้เกียจตรงนี้การพนันขี้เกียจคบเพื่อนชั่วดื่มสุราในเป็นกิจกรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เจ้าค่ะ ตรงนี้จริงๆนะว่าไอ้ตอนที่ทำเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาตอนนั้นแต ่ ถ้าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเวลามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงนี ้เจ้าค่ะ มันมีปัญหาตรงนี้เพราะนั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ท่านเน้นเอาไว้ในระยะอื่นๆที่ตามระยะที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายกันอย่างที่คุณย่าได้เคยฟังเนี่ย เจ้าค่ะ คือมันถูกทั้งสองอย่างนั่นแหละโอเคนะว่าถ้าเอาข้อสี่เอาก็คือหมายถึงแค่การโกหกแต่ถ้าเอาสัมมาวาจาอีกสามข้อมาด้วยมันคือตรงนี้ข้อห้า เจ้าค่ะ มันคือตรงข้อห้าว่าถ้ามีความประมาทเกิดขึ้นในอะไรก็ตามที่เราได้ทำไปในสี่ข้อเช่น เจ้าค่ะ เป็นนักเลงสุราเป็นการเล่นการพนันการเล่นการพนันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องได้พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยู่ในการเล่นการพนันนั้น เจ้าค่ะ แล้วก็มันก็ต้องมีการโกหกต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาอีกการคบเพื่อนชั่วก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเฉพาะข้อ4เนาะถ้าคนที่เขาแบบละเอียดรอบคอบนะคุณใจเขาก็จะเอาสัมมาวาจาเนี่ยมาเป็นหัวข้อในข้อที่4นี้ด้วยได้เลยก็ได้ เจ้าค่ะ แล้วข้อ5ก็รักษาการไม่ดื่มสุราเว้นขาดในข้อนั้นเอาไว้ในขณะเดียวกันก็ทำให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้เพราะในความเห็นคุณย่าว่าที่ว่าองค์ก็ต้องรวมเอาสัมมาวาจาข้ออื่นใส่มาด้วย อ ันนี้ก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าเราปฏิบัติให้มันละเอียดรอบครอบขึ้นมาโอเคไหมทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยมันก็ทำยากในความที่ว่าเอาแค่ปกติฉันแบบบางทีต้องปล่อยมุกบ้างต้องมีการแสดงต้องมีการเล่นเนี่ยมันก็จะรักษาข้ออื่นได้ยากเอาแต่ว่าข้อโกหกเนี่ยฉันก็รักษาได้ก็แล้วกันเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ยังทำได้มันก็ยังดีในข้อนี้มันก็ยังดีในข้อนี้ก็ต้องให้โอกาสคนที่เขาจะปฏิบัติในข้อนี้ด้วยท ี น ี ้แนวทางในการละเอียดลงไปในทั้งศีลห้าข้อนี่นะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้เลยสมมติถ้าข้อสี่เราบอกว่าแค่โกหกยังไม่พอคุณจะละเอียดลงไปเนี่ยเอ้าสอเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อใส่ลงไปด้วยโอเคได้ไม่มีปัญหาเขาไล่ไปตั้งแต่ข้อหนึ่งดูที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคุณจะทำให้ละเอียดลงไปเนี่ยคุณไม่รังแกมันด้วยไม่รังแกมันหมายความว่าคุณไม่เบียดเบียนมันไม่ทำร้ายมันไม่แกล้งมัน เจ้าค่ะ ละเอียดลงไปอีกคุณไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่จะเป็นการฆ่าทางอ้อมหนึ่งใช่ไหมไม่ฆ่าเองสองไม่สั่งให้เขาอื่นทำตัวเองไม่ฆ่าไม่ใช่แค่นั้นยังไม่แกล้งไม่ใช่แค่นั้นยังไม่สั่งไม่ใช่แค่นั้นยังไม่ เป็นการชักชวนให้คนอื่นทำเช่นไม่กินเนื้อสัตว์เป็นต้นก็ละเอียดลงไปก็ถือว่าคุณนำศีลข้อหนึ่งเนี่ยได้ละเอียดมากในกรณีว่าฉันก็ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วย เจ้าค่ะ ก็ถือว่าเป็นการชักชวนทางอ้ อม ในข้อที่สองที่ว่าไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อย่างเงี้ย คุ ณจะทำให้มันละเอียดลงไปก็ยังรวมถึงการที่ไม่ไปเพ่งเล็งเอาของคนอื่นด้วย เจ้าค่ะ จริงๆแล้วการไม่เพ่งเล็งเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนข้อของกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมแต่ว่าถ้าเราจะเอามันรวมในข้อนี้เราก็ได้ให้มีความละเอียดมากขึ้นว่าเราแบบว่าไม่เพ่งเล็งเอาทรัพย์ของคนอื่นเขาด้วยส่วนในข้อ3ที่ว่าการประพฤติผิดในกามซึ่งการประพฤติผิดในกามเนี่ยถ้าเราจะทำให้ละเอียดลงไปเนี่ยคือเอากิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดเลยก็เรียกเมถุนธรรมในถุนธรรมเนี่ยถ้าเอาแบบสุดๆก็คือกิจกรรมที่มีน้ำเป็นที่หลังออกแต่ถ้าก่อนที่จะไปถึงนั้นทั้งหมดเช่นจับมือถือแขนมองตาปิ้งปิ้งโทรคุยกระหนุงกระหนิงคุณก็เลิกให้หมดเลยอย่างเงี้ย อ ันนี้ก็ถือว่าทำให้มันละเอียดลงไปมากยิ่งขึ้น จะคือทำให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยใช่ไหมเจ ้ าคะ ใช่ๆละเอียดลงไปในส่วนอื่นๆต่างๆก็เรารวบรวมเข้าไปแล้วก็ตัวเองทำเองในข้อหนึ่งชักชวนให้คนอื่นทำในการเว้นขาดจากกรรมไม่ดีเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคเจริญบาท คิดว่าคุณย่าก็คงจะเข้าใจตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงมาแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้ก็คุณย่าพูดถึงรายการใหม่ของพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะของวัดป่าดอนหายโศกคือรายการพุทธบริษัทซึ่งก็จะไปจัดคอยในค่ำคืนของวันศุกร์เป็นการไลฟ์สดนะเจ้าคะ ใช่ใช่ คุณย่าก็บอกมาบอกว่ารายการใหม่พุทธบริษัทของพระอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้เห็นคนบุญมารวมตัวกันคุณย่าก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ปลื้มใจกับหลานๆที่มีโอกาสมาถวายงานพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนะเจ้าคะท่านก็บอกว่าขอส่งกำลังใจมาให้ก็ท่านบอกว่าขอให้คุณพระคุ้มครองเจ้าค่ะก็อันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณย่านะคะที่เป็นกำลังใจให้กับรายการธรรมรับอรุณท่านได้บริจาคมาด้วยนะเจ้าค่ะขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการนำปัจจัยเนี่ยเข้ากับสื่อธรรมะของทางวัดป่าดอนหายโศกอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยก็คำถามท่านถัดไปเลยนะเจ้าค่ะ พระเจ้า ค่ะคำถามตัดไปนี่ก็จะถามว่าธรรมที่มีอุปการะมากเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมที่มีอุปการะมากนะเจ้าค่ะคำถามที่ถามมาก็คือว่าการไม่เข้าไปหาหมายถึงว่าเวลามีปัญหาสงข้อสงสัยเนี่ยเจ้าค่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะเข้าไปถามจากคนที่เรื่องรู้จริงๆคือแบบเหมือนกับเขาเป็นสัตบุรุษนะเจ้าค่ะไม่ได้เข้าไปถามเองแต่คอยฟังจากคนอื่นว่าพอเขาตอบคำถามคนอื่นก็ฟังตามไปด้วยอย่างนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นอย่างไรในการที่ทำอย่างนี้นะเจ้าคะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่มีอุปการะมากก็คือกุศลธรรมบทหรือเปล่าเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะที่จะสรุปทั้ง55ข้อที่พระอาจารย์เคยเอาอากาศไปแล้วเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอเคอันนี้ก็คือท่านผู้ถามเนี่ยปรารภถึงในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในสัปดาห์ก่อนๆที่พระอาจารย์ได้อธิบายถึงหัวข้อธรรมะที่มีอุปการะมาก เจ้าค่ะ ธรรมะที่มีอุปการะมากซึ่งอันนี้เป็นท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว ้เจ้าค่ะ เป็นส่วนที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าทัสสุตระสูตรแล้วคือท่านเนี่ยยกหัวข้อธรรมะทั้งหมด10หัวข้อด้วยกันโอเคนะห ั วข้อธรรมะทั้งหมด10หัวข้อในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็มีจำนวนธรรมะที่ไล่มาตั้งแต่1ข้อ2ข้อ3ข้อจนถึง10ข้อรวมกันมาหมดในแต่ละข้อเนี่ยมันก็จึงนับในแต่ละประเด็นมันได้55หัวข ้ อ ใช่ค่ะ แล้วเนื่องจากเวลาคือถึงแม้เรามี1ชั่วโมงแล้วก็ตามนะคุณตั้งใจ ยังไม่พอเลยใช่ป่ะ คือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่พอหรอกเพียงแต่ว่าเพื่อที่จะทำเวลาในการที่ว่าให้มันได้ทั้งหมดเพื่อที่ว่าจะให้มันครบถ้วนหัวข้อที่ท่านยกขึ้นเนี่ยมันก็จึงต้องทำเวลานิดนึง อ ย่างไรก็ตามคือลักษณะหมวดธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรยกมาในทัสสุตระสูตรเนี่ยคือท่านพูดถึงธรรมะที่มีอุปการะมากธ รรมะที่ควรทำให้เจริญธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรเป็นฝ่ายเสื่อมฝ่ายวิเศษที่ควรแทนตลอดได้โดยยากทำให้เกิดความรู้ยิ่งทำให้แจ้งต่างๆทั้งหมด10ข้อนี่นะหมายถึงว่าเราใช้คำว่าประเด็นแล้วกัน10ประเด็น10หมวดแล้วกัน10หมวดในทั้งหมด10หมวดเนี่ยแต่ละหมวดเนี่ยก็มีตั้งแต่1ข้อก็มี2ข้อก็มี3ข้อก็มีซึ่งในแต่ละข้อแต่ละข้อที่ท่านยกมาเนี่ยคือมันสำเร็จในตัวแล้วให้ผลออกมาเป็นความที่จะมีอุปการะแก่เรามาก โอเค แต่สมมติเราจำไม่ได้ทั้งหมด55ข้อเนี่ย โอเค ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่เราจำได้อย่างเช่นความไม่ประมาทเราทำข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเราครบถ้วนในหัวข้อนั้นอย่างเช่นว่าธรรมะข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดความเป็นอุปการะมากข้อแรกเนี่ยก็คือความไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้น โอเค สมมติเราจำข้อนี้ได้เราก็ทำข้อนี้เลย เ ราทำข้อนี้แล้วปุ๊บความเป็นอุปการะมากต่อไปในธรรมะอื่นๆก็จะเกิดขึ้นจากความไม่ประมาทนี ้ ทีนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนแบบเนี่ยคือหมายความว่าถามเอาน้อยแต่จะให้มาก ใช่ค่ะ สมมติเด็กเขากินข้าวได้แค่นี้แต่ว่าตักมาจานเริ่มจะป้อนให้เด็กกินแต่กินเด็กก็กินได้เท่าที่เด็กกินอิ่มก็แค่นี้ เจ้าค่ะ แล้วเหลืออีกบาทเลยทำไงก็กินได้เท่ากี่กินได้ก็แค่นั้นแหละ เจ้าค่ะ เห็นไหมแต่ว่ามันมีเยอะท่านเนี่ยจึงมีอุปนิสัยแบบนี้ด้วยว่าแจกแจงละเอียดรอบคอบถามเอาน้อยจะให้มากแบบถามนิดหน่อยตอบเยอะๆอย่างเงี้ยท่านเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นมันจึงมีความรู้สึกแบบนี้โอ้โหเราจะตามทันไหมเนี่ยนี่นะเราจึงมีฟีลลิ่งความรู้สึกแบบนี้แหละว่าโอ้โหแล้วมันจะยังไงเนี่ยแล้วจะจำหมดไหมอย่างเงี้ยตั้ง55ข้อแล้วคูณ10เข้าไปอีกเป็น550ก็อย่างว่าพระอาจารย์อ่านเองเนี่ยใช้3ตอนกว่าจะจบเราก็ไม่ได้พอจำได้ทุกข้อด้วยที่เทศให้ท่านผู้ฟังได้ก็มีโพยนะก็ไม่ได้จากความจำนะเพราะมีโพยจึงค่อยไล่ไปอธิบายอันนี้จะเป็นหัวข้อบางที่เราจำได้จุดใดจุดหนึ่งเราจะจำเรื่องจาคาได้จำเรื่องศรัทธาได้หรือธรรมะที่ว่าจะเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังตั้งจิตไม่ได้ข้อไหนก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราฟังแล้วจำข้อไหนได้หรือตั้งตนไม่ได้ทำข้อไหนได้คือทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งรวมเข้าหากันโดยเหมือนลักษณะของจุ่มแหจุ่มแหเนี่ยถ้าว่าเราดึงตรงจุ่มมันเนี่ยดึงไปดึงไปปุ๊บเราก็จะได้ปลาทั้งหมดขึ้นมาแต่ว่าค่อยๆดึงค่อยๆดึงไปซึ่งก็เหมือนกันว่าถ้าเราจะไปดึงตรงนู้นที่มันยังไม่ถึงจุดเนี่ยมันจะพันกันเราก็จับเอาตรงที่เราได้แล้วก็ค่อยๆดึงไปดึงไปตรงนี ้ ประเด็นที่ท่านผู้ถามมาตรงนี้ที่สำคัญก็คือว่าบางทีเราไม่ได้ถามคำถามเองเห็นไหมเราไม่ได้เข้ามีคำถามแล้วเข้าไปหาแล้วถามเจาะจงเอาคำตอบของเราเองแต่เราฟังจากคนอื่นเขาถามว่าอย่างเงี้ยมันก็ได้ไห ม ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังคำถามนี่แหละว่าบางทีคำถามนี่เราก็สงสัยเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถามเออคนอื่นมาถามก็เหมือนกับเราถามเองเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในลักษณะการถามตอบที่ผู้ถามหรือผู้ตอบเนี่ยเขาจะถามผู้ถามบางทีถามว่าผู้ตอบเนี่ยคือรู้คำตอบอยู่แล้วผู้ถามนะถามเพื่อว่าผู้ตอบเนี่ยรู้คำตอบที่ถูกต้องไหมถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะตอบให้เช่นเดียวกันบางทีเราไม่ได้รู้คำตอบที่ถูกต้องแต่บางทีเราฟังคำถามคนอื่นเขาตอบมาปุ๊บอ๋อคำตอบที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์เหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสรุปออกมาหนึ่งหน้านะตามที่ท่านผู้ถามขอมาเนี่ยเอาไม่ต้องหนึ่งหน้าละเอาคำเดียวเพราะหนึ่งหน้าเนี่ยบางทีอ่านให้ฟังในรายการเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะเอาคำเดียวเลยคือความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทนี่เป็นยังไงอธิบายสองคำก็ได้สติสัมปชัญญะโอเคนะสติสัมปชัญญะเอาแค่นี้สติสัมปชัญญะเราจะกลายเป็นผู้ที่ ธรรมะสองอันนี้ที่เราได้ยินได้ฟังสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากของเรา เข้าใจ แค่เดี๋ยวนี้จำได้เลยเนี่ยก็คือสติสัมปชัญญะเอาแค่นี้เลยนี่คือแบบพระอาจารย์อาจจะตรงข้ามกับพระสารีบุตรนิดนึงว่าถ้าท่านถามเอาน้อยใช่ไหมสมมติถามเอาหน้ากระดาษหนึ่งเนี่ยท่านจะให้ไปสิบหน้ากระดาษอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เขาถามเอาหน้ากระดาษหนึ่งให้สองคำพอครับคือสติสัมปชัญญะแค่นี ้ เอาย่อๆตรงนี ้ แล้วเราเอาข้อนี้ได้ปุ๊บข้ออื่นมันจะค่อยตามมาข้ออื่นจะค่อยตามมาแล้วคือแบบว่าบางทีเราอย่าท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้ฉันจำไม่ได้คือมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปพระอาจารย์เองบางทีก็รู้สึกแบบว่าทำไมฉันจำไม่ได้หรือแม้แต่ตัวเองนะคุณใจเทศไปตอนก่อนๆสัก6เดือนที่แล้วปีที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นไปฟังเทศของเจ้าของตัวเองฟังย้อนหลังดูเนี่ย ใช่ค่ะ โอ้ยเราพูดเรื่องนี้ไปได้ไงเนาะเราตอนนี้เราจำไม่ได้เลยนึกไม่ถึงเลยโอ้ตอนนั้นเราตอบไปได้ไงเนี่ยคือมันลืมไปแล้วมันไม่สว่างโล่เหมือนตอนนั้นอย่างเงี้ยปัญญาเราก็มันไม่มากลืมไปได้ไงก็ต้องฝึกบางทีเราก็ต้องจดจำมาไว้มันถึงจะค่อยจำได้ก็ค่อยฝึกทำไปแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสม ออ ยู่เสมออย่างเงี้ยนะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่จริงปกติแล้วนี้โยมมาพระอาจารย์ก็เป็นปกติธรรมดานะเจ้าค่ะเพราะคนเราเนี่ยอะไรที่มันผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องลืมเป็นธรรมดาถูกไหมเจ้าค่ะยกเว้นเหตุการณ์อะไรที่มันแบบประทับใจเหลือเกินหรือว่าเหมือนกับทำให้เราตกอกตกใจเป็นครั้งสำคัญในชีวิตอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราจำได้อะเจ้าค่ะแต่เรื่องที่ว่าเหมือนกับมันจำไม่ได้อย่างนี้ยงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะคือแบบเกิดขึ้นได้กับทุกคนว่างั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ คือหมายถึงว่าคนที่มีปัญญามากเนี่ยท่านก็จะจำได้ อ๋อเจ้าค ่ ะ อย่างพระพุทธเจ้าหรือท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะจำได้คุณเดชเราคิดดูขนาดว่าจำตอนที่ออกจากครรภ์ของมารดาได ้อืมเจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นยังจำตอนที่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาได้ไม่ใช่แค่นั้นยังจำตอนที่จุติจากภพก่อนเมื่อก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาได้ อืมเจ้าค่ะ ยังไม่ใช่แค่นั้นยังจำชาติที่แล้วได้เอางี้แล้วกันนะอันนี้คือปัญญาเท่านั้นเลยปัญญาตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราฝึกในขั้นที่ว่าให้มีความระลึกได้มีปัญญาเหล่านี้อันนี้เป็นปัญญาของเราซึ่งก็พัฒนาได้ฝึกได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามถัดไปเจ้าค่ะก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังความคิดเห็นของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนกันก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันคือสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสำหรับในหมู่คนไทยเราอะนะเจ้าคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวคราวตอนสมัยที่วัคซีนยังเข้ามาไม่ได้เนี่ยแล้วต่อมาพอมีวัคซีนวัคซีนจะเข้ามายี่ห้ออะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะพระอาจารย์มันจะเหมือนกับสับสนไปหมดเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตการณ์ของชาติบ้านเมืองที่เราต้องรวมใจกันเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รวมใจอย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนทำให้จิตเรามันฟุ้งซ่านไหมเจ้าคะพระอาจารย์แล้วควรจะมีธรรมะอะไรที่เราจะยึดถือเจ้าค่ะเวลาเกิดวิกฤตการณ์แบบนี้กับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในของชนหมู่มากเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาเรื่องเอาหลักธรรมก่อนแล้วกันนะคุณใจที่ว่าบางทีมันมีสถานการณ์มันคือมันเป็นโรคใหม่ยาก็ใหม่สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนี่ยทำให้แบบข่าวสารอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนใช่ไม่ใช่เฟคนิวส์ก็มีข้อที่จริงก็มีความเห็นก็มีกันมันบนกันไปหมดเอาหลักการก่อนสถานการณ์เนี้ยมันไม่ต่างอะไรกับในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยว่าคนนี้ก็ว่าฉันตรัสรู้คนนี้ก็ว่าฉันตรัสรู้คนนี้ก็ว่าฉันตรัสรู้เอาไล่คำสอนคนที่ตรัสรู้นั้นกับคนที่ตรัสรู้เนี้ยมันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเอาแล้วใครตรัสรู้กันแน่แล้วยังไงมันถึงจะถูกคนนี้ก็ว่าจริงคนนี้ก็ว่าจริงจริงของคนนั้นมันก็ใช่เหมือนกันจริงคนนี้ก็ใช่เหมือนกันแล้วจะได้ยังไงแน่นอนนี้เนาะอย่างเงี้ยนะ จ้ะค่ะ หลักการท่านพูดถึงว่าวิธีที่จะรักษาความจริงว่าความจริงอยู่ที่ไหนความจริงในที่นี้เรากำลังพูดถึงสัจจะนะสัจจะความจริงเนี่ยคือเราอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเอาแค่นี้ก่อน อย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าด้วยอาการเพียงเท่านี้ชื่อว่าคุณเนี่ยคือหมายว่ารักษาความจริงเอาไว้ละส่วนหนึ่ง เจ้าค่ะ ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราทำความเข้าใจเรื่องภาษาก่อนเพราะว่าถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยเราพูดข้อเท็จจริงใช่ไหมเราพูดความเห็นใช่ไหมเราพูดความจริงความจริงข้อเท็จจริงความเห็นสามอย่างนี้เป็นคนละคำหมายความว่าไงความเห็นเราเรียกว่า opinion หรือว่าเรียกว่า comment อย่างนี้เป็นต้นนะ comment opinion เรียกว่าความเห็นใช่ป่ะข้อเท็จจริงเราเรียกว่า fact คือข้อเท็จจริง เจ้าค่ะ โอเคนะส่วนสัจจะคือความจริงเนี่ยเราใช้คำว่า truth คือความจริงความจริงเนี่ยไม่เหมือนกับข้อเท็จจริง truth ไม่เหมือนกับ fact ไม่เหมือนกับ opinion อยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคนะอย่างเช่นยังไงดีข้อเท็จจริงเช่นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก เจ้าค่ะ โอเคนี่คือข้อเท็จจริงโอเคป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าความเห็นของบางคนเขาบอกว่าฉันก็ยังอยากจะให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตะวันตกเจ้าค่ะ บางทีฉันก็อยากให้มีความแบบนี้อันนี้คือความเห็นของเขา อ ย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมเขามีความอยากแบบนี้เพราะสิ่งนี้เขาก็เขียนความเห็นก็มาความเห็นก็อย่างหนึ่งความจริงก็อย่างหนึ่งแต่ว่าความจริงหมายถึงว่าข้อที่จริงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมความจริงเนี่ยไม่เหมือนข้อที่จริงตรงไหนความจริงเนี่ยคือสัจจะคือความจริงความจริงในที่นี้คือ truth คือความจริงคือสัจจะหมายความว่าอย่างต้องยกตัวอย่างเช่นว่าผ้าอยู่ต้นอ่ะผ้านี่นะผ้าจีวรที่พระมหาไปบูชาอยู่เนี่ยห่มอยู่เนี่ยถ้าคุณเอาไปตัดเป็นรูปแบบอย่างนี้แล้วก็มีแขนแล้วก็มีคอแล้วก็สวมจากข้างบนผ้าผืนนั้นเราจะไม่เรียกว่าผ้าอีกต่อไปเราจะเรียกว่าเสื้อโอเคไหม จ้าค่ะ ผ้าผืนเดียวกันคุณเอาไปตัดปรุงแต่งในลักษณะที่ว่ามีขายื่นออกมาแล้วมีเอวแล้วก็สวมขึ้นจากข้างล่างเราก็จะเรียกผ้าผืนนั้นเนี่ยว่ากางเกงโอเคป่ะแล้วถ้าแบบไม่มีขาแต่เป็นบานๆเราก็เรียกว่ากระโปรงโอเคป่ะ เจ้าค่ะ แล้วมันผ้าหรือมันเป็นกางเกงหรือกระโปรงกันแน่นะ เจ้าค่ะ หรือมันเป็นเสื้อกันแน่นะโอ้แต่ว่าเขาปรุงแต่งแล้วไงเขาถึงเรียกว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ ด้วยเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งทำไมมันมีชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผ้าเรียกว่าเสื้อเรียกว่ากางเกงกระโปรงก็แล้วแต่ตามที่ปรุงแต่งไปโอเคนะแต่จริงอ่ะมันคือผ้าเอาแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าผ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ผ้าหรอกมันคือได้เอามาสารมาต่อกัน โอเคไหม ซึ่งพอมาสารมาต่อกันแล้วจริงๆมันคือได้แล้วจริงมันก็ไม่ใช่ได้แล้วมันคือฝ้ายหรือมันก็คือตัวไหมหรือมันก็คืออะไรที่มันทำมาจากสิ่งนั้นอีกทีหนึ่ง ค่ะ แล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่สัจจะความจริงมันคืออะไรกันแน่ก็ใช่ไหมคือถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยคุณหลอกผมว่าเนี่ยทำไมคุณถึงเรียกผ้าว่าเสื้อ เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมเราอาจจะเรียกบริบทที่คนละอย่างกันเข้าใจคนละแบบกัน เจ้าค่ะ เราอาจจะบอกว่าเขาหลอกก็ได้หรือเอาแค่ว่ากางเกงอย่างเงี้ยคนอเมริกันเรียกอย่างหนึ่งคนอังกฤษเรียกอย่างหนึ่งทั้งที่หมายถึงของอย่างเดียวกันอย่างเงี้ย ค นหนึ่งเรียก pants คนหนึ่งเรียก trousers ก็ไม่เหมือนกันอีกเอาแล้วมันจริงๆมันคืออะไรกันแน่เข้าใจไหมเพราะน ั้ นสัจจะความจริง truth ในที่นี้คือเราเอาความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าตรงเนี้ยคือสัจจะคือความจริงคือ truthคือความจริงที่เราต้องเห็นความจริงเขาเนี่ยในข้อเท็จจริงคือแฟกต์นั้นในโอปินเนียนคือความเห็นนั้นได้หมดหรือว่าข่าวปลอมนั้นคือเฟกนิวส์นั้นเนี่ยมันยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่อย่าไปเชื่อว่าสิ่งนั้นเท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าโอเคนะด้วยเพียงเท่านี้เราจะรักษาความจริงเอาไว้ได้โอเคแล้วทีนี้แล้วเกิดแบบคนเขาหลอกมาด้วยข่าวปลอมแล้วทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วเราก็แก้เอาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ คือถ้าเรายึดถือในข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปความยึดถือแม้แต่น้อยก็ตามไม่ต้องเอามากแม้น้อยมันก็แย่แล้ว เจ้าค่ะ ถ้าเรายึดถือว่าสิ่งนี้จริงเราจะทุกข์ทันทีตรงไหนที่ว่าเรายึดถือว่าจริงเช่นว่ากฎจราจรอย่างนี้เป็นต้นเรายึดว่าข้อนี้มันดีใช่ไหมล่ ะ พอเรายึดถือว่าข้อนี้มันดีเรายึดปุ๊บเนี่ยพอใครทำผิดกฎจราจรปุ๊บเราหัวร้อนทันทีเขาอยู่ทำไมมาปาดหน้าฉันนะหน้าฉันมันก็เรียบๆอยู่ทำไมมาปาด เจ้าค่ะ เอ้ยไม่ได้อย่างนี้หัวร้อนขึ้นทันทีเอ้าคุณไม่เคารพกฎจราจรนี่มันเส้นทึบอย่างนี้เป็นต้นนะเอ้าแล้วทำไมคุณถึงทำชั่วในความดีที่ว่าคุณว่าคุณรักษาเอาไว้อย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเรายึดถือไงพอยึดถือปุ๊บความชั่วมันจะเกิดหรืออกุศลธรรมมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นตรงความยึดถือนั้นทั้งที่เรายึดถือในเรื่องดีๆนะ เจ้าค่ะ นี่แหละมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าพอเราแบบเจอข่าวปลอมนั่นนี่ทำไมคุณออกข่าวปลอมมาทำไมคุณทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ทุกข์ใจแต่เราจะไม่ทุกข์เลยนะคุณใจเราจะไม่ทุกข์เลยนะถ้าสมมติว่าเราเห็นสัจจะว่าข่าวปลอมก็ไม่เที่ยงข่าวจริงก็ไม่เที่ยงเอาต่อให้พูดอย่างนี้นะข่าวจริงวันเนี้ยที่เขาออกว่าเข็มหนึ่งฉีดแล้วต้องฉีดเข็มสองนะสมมติว่าปีหน้าเขาออกวัคซีนชนิดใหม่มาฉีดเข็มเดียวอยู่ได้10ปีไอ้ที่ข่าวที่บอกเมื่อวานนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นข่าวปลอมทันที ม ันกลายเป็นผิดทันทีมันไม่ใช่แฟกต์อีกต่อไปแล้ว เพรา ะว่าแฟกต์ก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงกลายเอากฎทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยไอ้เซอร์ไอแซคนิวตันพูดถึงซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเออย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วพอไอสไตน์มาคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นเขาก็พบความจริงแบบใหม่ขึ้นมาอีกพบความจริงแบบใหม่ขึ้นมาอีกทีนี ้ ไอความจริงแบบใหม่ที่ไอสไตน์พบมันก็ใช้ได้เฉพาะในระดับของดวงดาวจักรวาลทั่วไปพอในระดับอนุภาคควอนตัมกลับใช้ไม่ได้อีกควอนตัมก็เป็นควอนตัมฟิสิกส์แบบหนึ่งเป็นฟิสิกส์ระดับดวงดาวก็อีกแบบหนึ่งซึ่งมันทำไมกฎเดียวกันไม่ใช่กันไม่ได้งั้นความจริงจริงมันที่ไหนกันแน่อะไรมันคือความจริงกันแน่จริงในที่นี้คือสัจจะนะ เจ้าค่ะ ความจริงคือสัจจะมันคือยังไงกันแน่ซึ่งแฟกต์คือข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงได ้ มีเหตุผลมีทฤษฎีใหม่มากมันก็เปลี่ยนแปลงได้หมดตรงนี้ความจริงจริงที่เราต้องเอาไว้ไม่ได้ยึดนะแต่เอาเป็นที่พึ่งนะหาความจริงตรงเนี้ยนั่นคือการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงอย่าพึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย ่ างไรก็ตามนะอย่างไรก็ตามไอ้ที่ว่าการตามรักษาซึ่งความจริงเนี่ยยังไม่ใช่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงนะไอ้ที่คุณบอกว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแต่ว่าคุณจะเข้าใจมันไหมคุณจะบรรลุมันไหมคุณจะเห็นมันได้ไหมมันจะมีธรรมะข้ออื่นอีกซึ่งตัวนี้ก็จึงต้องกลับไปจุดที่คำถามของท่านผู้ถามคนสุดท้ายเมื่อสักครู่ว่าธรรมะที่มีอุปการะมากตัวนี้มีข้อหนึ่งที่ท่านพูดถึงธรรมะที่มีอุปการะมาก8ข้อนั่นก็คือการที่ว่าเรารู้สึกถึงว่ามีคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือไม่มีราคะโทสะโมหะเลยแล้วเราเข้าไปหาแล้วก็ไปหาเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงียบสวดลงเงียบสวดลงก็ฟังซึ่งธรรมธรรมะนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็มาทรงไว้ในธรรมนั้นธรรมะนี่ตั้งไว้ในใจแล้วเราก็ปรับสมดุลแห่งธรรมอันนี้เราจะสามารถที่จะเป็นผู้ตามบรรลุหรือตามรู้ซึ่งความจริงนั้นได ้ใช่ค่ะ ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได ้ เพราะฉะนั้นมันจะกลับมาที่หลักธรรมหลักสัจธรรมคืออริยสัจสี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คืออริยสัจสี ่ กลับมาจุดเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้อย่างน้อยจิตใจของเราเนี่ยมันมีที่พึ่งเพราะข้อเท็จจริงมันก็เปลี่ยนแปลงได ้ โอเคนะความเห็นนี่ยิ่งเปลี่ยนแปลงเลยแล้วแต่คนเลยความเห็นบางคนอาจจะถูกความเห็นบางคนอาจจะไม่ถูกเราชอบพอใจความเห็นนั้นเราก็ว่าถูกเราไม่ชอบพอใจความเห็นนั้นเราก็ผิดแม้แต่ข้อที่จริงเองก็ตามข้อที่จริงบางคนก็ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว ่ าโรคนี้มันเป็นโรคติดต่อเขาก็จะบอกว่าเป็นโพรพาแกนดาเป็นโฆษณาชวนเชื่ออะไรทั้งนี้เป็นข้อที่จริงเขายังไม่เชื่อด้วยซ้ำ ว่ายังไม่เชื่อเป็นข้อเท็จจริงแม้แต่ข้อเท็จจริงวันนี้พอมันเปลี่ยนแปลงไปอีกมันก็จะไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วในวันนั้นอย่างเงี้ย มัน ก็จึงต้องเอาหลักความจริง เปลี่ยนไปอีกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะเรื่องนี้ค่ะ หลักความจริงในที่นี้คืออริยสัจสี่หลักความจริงในที่นี้คือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราตรงนี ้เจ้าค่ะ พอเรารักษาตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่ยึดนะเพราะถ้าเราจะยึดว่าอริยสัจสี่หรือความไม่เที่ยงนั้นเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงถ้าคุณยึดปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันทีก็ห้ามยึดแต่เป็นที่พึ่งเฉยๆเป็นที่พึ่ง ใช่ค่ะอ ย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้มันพ้นจากความทุกข์ได ้อืมใช่ค ่ ะ แล้วความเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงตลอดคุณจะเรื่องยิ่งไบโอเทคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้บางทีเราต้องตามข่าวบ้างเราต้องรักษาจิตของเราที่สำคัญเนี่ยคือเรารักษาจิตข่าวยังไงมันมาอยู่แล้วล่ะแต่ที่สำคัญคือเราจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเราจะรักษาจิตเราได้ไงให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบมีความสุขมีความดีมีความสงบมีความสุขมีความดีรักษาจิตให้ดีแล้วปุ๊บเนี่ย worst case คุณใหญ่ worst case ว่าเรารักษาจิตดีใช่ป่ะ worst case แย่ที่สุดคุณถูกเชื้อแล้วคุณแบบว่าหนักแล้วคุณจะตายหรือคุณอาจจะไม่ถูกเชื้อแต่คุณไปฉีดวัคซีนแล้วคุณเกิดแพ้หนักแล้วคุณจะตายนี่คือแบบแย่ที่สุดแล้วนะ เจ้าค่ะ คุณยังไปดีการตายนั้นเนี่ยเป็นการตายที่ไม่ต่ำสามเป็นการตายที่พระพุทธเจ้ายกย่องนะแต่ถ้าเปรียบเทียบนะ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกับว่าคนที่มีชีวิตอยู่โอ้ฉันจะไม่กลัวฉันกลัวฉันไม่ไปฉีดหรือว่าฉันกลัวฉันไม่ออกไปไหนไม่อยากโดนโรคไม่อยากโดนฉีดเป็นต้นแต่ว่าแบบโอ้โหวุ่นวายใจข่าวเขาว่าอย่างนี้คนนั้นก็ว่างั้นจะยังไงทุกข์ใจมากเลยเนี่ย จ้ะค่ะ ทุกวินาทีที่คุณอยู่ทุกวินาทีที่คุณอยู่เนี่ยมันแย่นะ คือร้อนรุ่มไปหมดนะจ้ะ เออมันไม่ดีมันไม่ดี ค่ะ ถ้าเปรียบเทียบตายแล้วคุณตายเป็นสุขอะความตายนั้นไม่ต่ำสาม จ้ะค่ะ ไม่ถูกตำหนิด้วยสามไม่ควรถูกตำหนิเพราะยังไงคนเรามันก็ต้องตายแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งอะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสติสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากบางทีทุกขเวทนาที่เกิดจากภาษาต่างๆนี้มันก็มีเป็นธรรมดาในที่นี้เราจะนึกตั้งสติสัมปชัญญะได้เอาเรามานึกลมหายใจเรานึกพุทโธเรานึกพุทโธนึกถึงบุญกุศลที่เราทำไปสุขมันก็มีบ้างทุกข์มันก็มีบ้างอันนี้ธรรมดาเราก็อดทนเอาปรับเปลี่ยนเอาอย่าทำอกุศลธรรมอย่าคิดเรื่องที่เป็นอกุศลถ้าเราคิดเรื่องที่เป็นกุศลอกุศลหรือน้อมจิตไปในทางที่จะทำอกุศลธรรมให้พยายามตั้งสติสัมปชัญญะไว้นึกถึงบุญกุศลที่เราทำนึกถึงพุทโธไว้ตั้งจิตไว้แบบนี้ก็หาทางออกอื่นที่ว่ามันจะไม่ผิดทำนองคลองธรรม เจ้าค่ะ แล้วก็ให้มีเมตตากันมีอุเบกขาก็ค่อยประคับประคองมันก็พอไปได้ เจ้าค่ะ ด้วยความที่ว่าพอไปได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยพอเหตุการณ์มันดีขึ้นอะไรดีขึ้นอันนี้จะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีมากในการที่ว่าพอเราตกต่ำเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเราก็ยังรักษาจิตได้แล้วพอเจอภาษาที่น่าพอใจเราก็ไม่ลุ่มหลงเราก็ยังรักษาจิตเราได้เหมือนเดิม เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามฟังในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้ได้ธรรมะดีๆที่จะไปปรับใช้กับตัวของท่านเองคงจะพิจารณาได้ว่าตัวท่านหรือตัวพวกเรานี่แหละมีจุดบกพร่องอะไรบ้างตั้งแต่พระอาจารย์ตอบคำถามแรกมานั้นเนี่ยก็คือคนเราทุกคนนั้นเนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นคนแบบแหมบริสุทธิ์ผุดผ่องดีเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ 100% ดังนั้น ข้อคิดในวันนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวถึงเวลาที่โยมจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับการตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ